Uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op verschillende plekken in het land zijn om middernacht discotheken en nachtclubs opengegaan. Voor het eerst sinds maart vorig jaar. Vanaf vandaag mogen ze weer bezoekers ontvangen als die een coronatoegangsbewijs hebben. Ze moeten dus volledig gevaccineerd zijn, negatief getest zijn of onlangs zijn hersteld van corona. In de nachtclubs hoeven bezoekers dan geen anderhalve meter afstand te houden. Vandaag vervalt ook de mondkapjesplicht op de meeste plekken. Alleen in het openbaar vervoer, op vliegvelden en in de gangen van middelbare scholen blijven ze verplicht. In 3 dagen hebben 185.000 mensen een vaccinatieafspraak gemaakt voor het Janssen-vaccin. Van de 200.000 prikken zijn er nu nog 15.000 over. De afgelopen dag was het bij het callcenter een stuk minder druk dan woensdag en donderdag, toen de lijnen vaak overbelast waren. De afgelopen dag viel het mee. Er kwamen 53.000 telefoontjes binnen van 38.000 bellers. Veel mensen kregen nu dus in één keer gehoor. Het Janssen-vaccin is uit het reguliere vaccinatieprogramma gehaald, maar wordt nu aangeboden aan mensen die het graag willen hebben, omdat er maar 1 prik van nodig is. Het Amerikaanse leger en de veiligheidsdiensten hebben geen verklaring voor de waarnemingen van UFO's door vliegers van Defensie. In een rapport van het Pentagon worden 144 waarnemingen beschreven, allemaal van de laatste 17 jaar. Maar er is onvoldoende informatie om vast te kunnen stellen of het om aardse, atmosferische of buitenaardse verschijnselen gaat. Het Pentagon gaf eerder al beelden vrij waarop raadselachtige objecten te zien zijn die zich ongekend snel voortbewegen en extreem wendbaar zijn, zonder dat duidelijk is hoe ze worden aangedreven. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het zuidwesten kan nog wat regen vallen. Minima rond 13 graden. De dag begint in het zuidwesten regenachtig. Elders is het droog met af en toe zon. Later ontstaan in het binnenland buien met kans op hagel en onweer. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Jongens. Ja? In theorie kunnen we na deze uitzending nog de kroeg in. Hmm. Dat ja. kan. Dat kan gewoon weer. Dat zou in principe... Nou ja, maar nee, dan moeten we... Moeten we getest zijn. Nou, niet voor alles. Wat? Voor nee. gewone workfeest niet. God, wat is er nog veel onduidelijk. Nu al, ja. Nee, ik zag net een foto van een vriend van mij van de Disco Dolly. Dat is een uitgaansgelegenheid in Amsterdam. Mijn ouders die kennen hem als de dansen bij Janssen. Ja, en daar... met een enorme rij aan mensen. En ik was helemaal geschrokken. Ik dacht, waarom doen al die mensen wat dat? Wat doen jullie? Zijn die gek geworden? Ja. Maar die, nee, het gewone allemaal... café, dat kunnen we wel doen ja. natuurlijk. Maar bij die club... Dat is ook een fijnere plek. Tenminste, vind ik. Ga jij vaak naar dat soort gelegenheden, Stan? Of ben jij zo'n festivaljongen? Het zijn twee verschillende dingen. Nou, ik niet helemaal. Harde muziek, veel mensen en heel veel dansen de hele tijd. Nou, ik ben wel van de festivals, want daar kan je ook lekker gaan hangen en in de zon zitten. Ik ben overigens niet van festivals in de regen. Stan is geen danser. Ik ben wel een danser, hoor, vind ik. Oh, toch wel. Stan staat hier altijd te dansen als er een hitje opkomt. Of als een podcast lekkere muziek heeft. Ja, of bij de Vinktune. Ja, de Vinktune ook. Maar en Vincent die is alleen aan het dansen als we het erover hebben en dat het verder stil is. Oh, ja. Ik zag je net dansen namelijk. Ja. Nou, goed, Stan. Oh ja, nee, maar ik mis een beetje... ik vind het heel soms leuk om naar de club te gaan, maar dat is dan meer spontaan. En dat is natuurlijk nu niet mogelijk, zolang ik nog niet 2 prikken heb. Nee, trouwens over die prik gesproken. Ja, dat kan wel, want dan moet je een negatieve toegangstest hebben. Ja, klopt. Maar dan mis je dus die spontaniteit, wat ja, ik zo leuk vind. Ja, nee, dit is ontzettend gezegd. Waarom heb jij nog die pleister op je arm? Ja, ik ben dinsdag geprikt, vertelde ik trots. Dus ik denk dat het bloeden inmiddels wel gestopt is. Camera zien, maar ik vind het gewoon zo'n mooi souvenir... Ik twijfel ook of ik hem... Dit is jouw camera. Ja, ik zie het nu ook. Of ik hem überhaupt misschien moet bewaren als een soort... Dat dit later heel veel... dat het heel veel betekenis heeft. Is dit zo'n groot moment voor je? Nou, ik vind het wel heel... Ik was echt... ik voelde me heel erg onderdeel van de geschiedenis... toen ik in die hal zat en... Oh, dat vond ik ook. Ik vond de prik was een die jaarbeurshal in Utrecht was de toegangspoort naar de rest van mijn leven. Ik checkte in de rest van mijn leven. Nou. Oh, jongens, dit is voor mij. Dit gaat zondag dus voor mij gebeuren. Dat deed ik, ik ben zo benieuwd. Maar ja, mijn moeder zegt wel altijd: veel teleurstellingen komen voort uit een te hoog verwachtingspatroon. Dus ik probeer er maar niet te veel. Nee, maar je wordt helemaal niet teleurgesteld. Nee, nou, wel als mijn verwachting dus te hoog is. Dus ik verwacht niets en laat mij... Oké. Okay. Ik laat in mij prikken. Ja. Vink. Vink. De podcastgids van Nederland. Met Miro Brandt, Vincent Bijlo en Stan Putman. Ja, goedenavond. Dit is Vink. Stan staat te dansen. Wij gaan podcast bespreken, want we zijn een podcastgids in Nederland. En bij mij in de studio zit een radio-essayist van NRC, Vincent Bijlo. Ja, hallo. Dames en heren. Volkskrantman. Ja. Stan Putman. Dag. Hallo. Milou Brandt, zonder krant. Dat ben ik dus. En we gaan 4 podcasts bespreken. 3 worden aangedragen door ons. De laatste komt tot ons via luisteraars. De luisteraars. En dan gaan we sterren geven. Ja, we hebben 0 tot 5 sterren die we uit kunnen delen. We delen ook halve sterretjes uit. Maar we vragen jullie ook vooral om je eigen oordeel te vellen op basis van fragmenten en hoe wij de podcast bespreken. Ja, en heb je nou een bericht voor ons? Wil je iets zeggen of iets mededelen? Of iets laten horen? Dan kun je contact met ons hebben. Dat kan via de mail, vink@avrotros.nl. Maar het kan ook via de telefoon. En dat vinden we heel leuk als je een voicemailbericht inspreekt. En doe dat dan op 035-6717-000. Dat kan 24 uur per dag. Het antwoordapparaat is geduldig. Ja, en we gaan het woord nu even geven aan het antwoordapparaat. Oh, leuk. Ik ben een ongelooflijke blije podcastluisteraar. Zeker van Vink en zeker van jullie. Maar ik wil even zeggen, Tony Eijk hadden jullie het over. Die was er niet, die is er nog. Die man is van 1940. Ik denk dat hij iedere dag nog heerlijk blij muziek zit te maken met, weet ik veel, kinderen, kleinkinderen en vrienden. Dus dat wilde ik even zeggen. Groetjes, Henny Bouwman. Tony Eijk, maar volgens mij heb ik ook helemaal niet gezegd dat hij was. Oh, dat is misschien per ongeluk gegaan, maar nee, volgens mij fiets hij zelfs nog. Wie was Tony? Dat is ja. Tony Eijk is een muziekmaker. Nou, hij heeft heel veel muziek gemaakt voor Van Koot en de Bie bijvoorbeeld. Oké. Okay. Hij heeft ook heel veel van die muzak gemaakt die je in de liften en zo hoort en in. Even een paar albums van hem. Cocktail Shakers, Even Pauze, Piano Cocktail en Speelt voor de Vuist Weg. Nou, precies, dat soort dingen. Maar ook al die muziek van Coat and the Bee. Dat is ook heel leuk. Hoe kwam hij is ook hier een hele leuke man trouwens. Via de, nou, we hadden waarschijnlijk die podcast over de Eik. Oh ja. Eik en ik. Toch? Ik weet het niet. Ik heb het over hem gehad. Nou, okay. Ik kan me niet eens herinneren. Misschien dat het, over, dat, sorry, we hadden Eik en ik. Misschien dat het een verwijzing was naar, nou, ik weet niet, misschien ja. In het kader van Eik en ik, dat ik toen op Tony Eijk kwam. Maar fijn dat u nog leeft, meneer Eijk. Ja, natuurlijk. Ja, en excuus als we daar verwarring over hebben laten bestaan. Nee. Oh nee, ik mag geen sorry zeggen van Vincent. Maar en wat een lief berichtje. Blije podcastluisteraar. Dat is leuk om te horen. Ja, zeker. Ja. Dus daarvoor in ieder geval dank. Right. En er staan weer 4 podcasts op een rij. We beginnen met Het Laatste Avondmaal. Precies. Dan komt De Schaduwspits. Dan gaan we door met Doorhout. Yes. En tot slot Monkey Talk. We beginnen met Het Laatste Avondmaal. Stel je voor, morgen is je laatste dag op deze aarde. Welk gerecht zou jij dan eten? Een chic sterrendiner of de lasagne van je moeder? Welkom bij Het Laatste Avondmaal, een podcast van Dag en Nacht Media. Mijn naam is Samuel Levy, ik ben worstmaker en chef en de keuken is mijn favoriete plek op deze aarde. Niet alleen kook je er de mooiste gerechten, het is ook dé plek voor goede gesprekken. Roerend in een pan met een glas wijn in de hand leer je je vrienden pas echt goed kennen. In Het Laatste Avondmaal nodig ik culinaire vrienden bij mij thuis uit. We koken samen hun favoriete gerecht. Is het een klassieker of een eigen creatie? Biedt het troost of juist veel geluk? Kortom, ik vraag ze het schort van het lijf. Aan het einde van iedere aflevering staat er niet alleen een verrukkelijke maaltijd op tafel, maar heb jij als luisteraar ook de nodige kooktips, keukenhandigheidjes en levenslessen op zak. Het recept van Dit Laatste Avondmaal vind je op mijn Instagram en op vriendvandeshow.nl/laatsteavondmaal. Nu, chop chop de keuken in. Het Laatste Avondmaal. Ja, die gaat wel een beetje in je hoofd zitten. Ja, dit is een hele catchy jingle. Sowieso altijd leuk als er voor een podcast een eigen nummer is gemaakt. Dat is altijd een pre, vind ik. Mensen onderschatten dat ook, hoe belangrijk dat is. Want die muziek is heel bepalend voor de sfeer. Dus het moet wel kloppen bij elkaar ook. Ja. Dus het moet de toon van het programma en de titel, de muziek, dat moet allemaal goed passen. Dus ik kan mensen wel aanraden, als je een podcast maakt, laat ook muziek even op maat maken. Maar dat doen ze dus, dit is volgens mij van dag en nacht, hè? Ja, klopt. En volgens mij doen ze dat daar heel veel. Want ik hoor heel veel in heel veel van hun podcasts ook op maat gemaakte muziek. Ja, en ik vind het ook werken hierbij. Want het laatste avondmaal, je zou zware orgelmuziek kunnen laten horen en een beetje treurigheid. Maar deze podcast draait ook heel erg om van het leven genieten. En de lichtvoetigheid van die jingle, die komt ook terug in Samuel Levy, die een hele fijne host is, in letterlijk en figuurlijk. Hij ontvangt in de eerste aflevering die we alle drie beluisterd hebben, chef Gene Beddington. Yes. Een hele leuke gast in zijn keuken. Ja, en zij gaan vrouw is dat, samen een queen pudding maken. Ja. En dat queen is of puddings. The queen of puddings. Yes. En dat heeft niks te maken met een Mona toetje, zoals Gene zegt. Oh, Gene is ook, Brits. Ja. Maar dat is een Britse pudding, wat een beetje doet denken aan een broodpudding of iets dergelijks. Ja, in de vorm van een kroon. Ja, en en passant. Wat spreek jij veel talen? Oh, ik ben een soort Frans Timmermans van de nachtradio. Ja. Wat wilde ik nu zeggen? Nee, en en passant bespreken ze haar levensverhaal. En dat is echt, dat vind ik een hele fijne manier om iemand te interviewen. Ik vind het een fijne manier, maar ik vind deze podcast erg rommelig. Want hij is twee of drie keer komen dezelfde stappen in het recept aan bod. Wat? Nee, specificeer. Nou, dan heeft hij twee of drie keer over precies 12 minuten in de oven. En dan zegt hij dat, dan gaan ze dat doen. En dan zegt hij dat daarna nog een keer. Dus het is rommelig. Ja, we volgen het maakproces. En tussendoor gemonteerd zit een gesprek. Wat deels volgens mij ook tijdens het maakproces is opgenomen. Ja. Maar deels ook vooraf. Dat is een klein beetje onduidelijk. Maar dat is het probleem volgens mij niet. Maar waar die rommel vandaan komt is de voice-over van Samuel. Ja, maar ook het rommel gaat komt ook voordat hij een paar keer doet, zegt hij gewoon twee keer dezelfde handelingen. Waardoor je het lineaire recept kwijtraakt. Ja, ik vind het dus niet per se problematisch dat ik het recept niet volg bij het luisteren van deze podcast. Ja, dat zou ik sowieso zelf opzoeken. Nee, hij legt heel goed uit en zo. Kijk op mijn Instagram of kijk op onze website Vrienden van de Show. / Laatste Avondmaal. En daar kan je gewoon stap voor stap het recept lezen. Dus ik wil dat die pudding fungeert als een vehikel om haar verhaal te vertellen. En dat is volgens mij ook de kracht van deze podcast. En die stappen zijn leuk dat je die hoort, maar Nee, ik vond dat recept had voor mij ook niet heel erg gehoeven. Maar het werkt voor mij wel dat er wat af wordt gewisseld. Dat is mij niet opgevallen dat er een dubbeling in zat. Maar dat, recept zou ik zelf toch ook wel opzoeken. Dat hoeft ook niet echt. Nee, dat maakt niet uit. Maar ik vond net de structuur wat te. Ik denk dat het gesprek bleef niet goed lopen daardoor. Er zaten te veel haperingen in. Ik had daar eerlijk gezegd geen last van. Ik meen nog dat we deze podcast, Het Laatste Avondmaal, die staat in de feed van Chef. Dat is een podcast die Hiske Versprillen gemaakt heeft voor Dag en Nacht Media. Yeah. En die wij hier ook wel eens besproken hebben. Daarmee bedoel je dat dit eigenlijk de opvolger is precies van dat programma. Ja, dus als je geabonneerd was op Chef eerst, dan krijg je nu ook Het Laatste Avondmaal automatisch in je podcast feed. Ja. En toen hebben we ook besproken. En toen was volgens mij de kritiek van Misha of Vincent. Dit was voor jouw tijd, Milou. Ja, dat het recept juist slecht te volgen was. En nu het recept zo duidelijk in die voice-over naar voren komt, denk ik juist, wat voegt het toe aan de luisterervaring? Ja, Ik vind alle ingrediënten uitstekend van deze podcast. Ik vind het zij heeft een waanzinnig levensverhaal. Ja. En zij cool zeg. Een geweldige echt vrouw. Een motor en, uit Japan naar Nederland gekomen. Ja, met een man die als een blok voor de gevallen was. Maar, wacht, volgens mij laat ik dat vertellen. Ja, dat moeten we ook niet verraden natuurlijk. Maar laten we even horen. Ja. Als dit nou echt je laatste avondmaal zou zijn, zou er dan iets zijn in je leven waarvan je zegt dat had ik echt anders gedaan? Nee. Nee? Nee. No regrets. Is er echt een hoogtepunt geweest in je leven waarvan je denkt van dit is echt, daar heb ik naartoe gewerkt en bereikt ook? Dat had ik niet zozeer. Niet dat soort droom van de Michelinsterren. Nee. Dat is niet mijn ambitie om een ster te hebben. Mijn ambitie was dat iedereen die binnenkwam waardeerde wat ik deed en het lekker vond en kwam terug. Dat vond ik eigenlijk, terugkerende gasten was voor mij echt zo van een kusje. Ja. Dat vond ik echt de allerleukste. Ja, het grootste compliment wat je als chef kan hebben is als mensen gewoon voor het eten komen en niet omdat je een ster hebt. Precies, of omdat precies. Je bekend en de mens, bent. Of... En dat de mensen die, ik had van een jongen die, met zijn vrouw, ze spaarden inderdaad om te komen. Ja. En ze waren altijd zo, de jongen was zo ontzettend enthousiast over het eten altijd. En dan soms dan zat hij dus te huilen. En dat is leuk. Dat is waanzinnig. Als iemand realiseert wat je, waarom je dat en dat en dat en dat gedaan hebt. En dat met eten bereikt kan worden. Ja. Ik bedoel, ik heb ook af en toe gehouden over eten. Dus. Ja. We moeten trouwens even naar de oven. Ik hoor net de wek gaan. Het zou jammer zijn als we jouw laatste avondmaal hier gewoon laten aanpikken. Cremated! Ja, ik had toch een ander stukje uitgezocht, merk ik nu. Maar ik was wel even heel benieuwd waarom, om wat voor eten zij dan had moeten huilen nog. Daar zijn we niet aan toegekomen. Ja, dat is geen idee. Nee, jammer. Maar ja, misschien wel deze pudding. Kunnen ze dat dit nog even melden? Via vink@avrotros.nl. Ja. Welk eten ging het waarom er gehouden werd? Ja. Maar ik vind die dynamiek hierin is wel leuk. Er zit veel energie in. Een goede gast is zij ook. Jean Bennington, gewoon echt een interessante vrouw. Inderdaad, die man, die is helemaal gek op haar. Zij kenden elkaar ook al vooraf. Dat hoor je ook terug in de aflevering. Maar in sommige podcasts is dat een beetje problematisch. Want dan denk je, hallo, ik voel me buitengesloten of zo. Maar hier werkte het juist goed, omdat die sfeer meteen al hier is het. Nee, dat is zelf absoluut geen bezwaar. Ja. Zeker ja. niet. En het is juist heel erg leuk, omdat hij met zijn ouders, als kind ging hij met zijn ouders eten in haar restaurant. En hij ging er ook nog voor sparen om dat te doen. En ik, als ik dit hoor, denk ik van, oh, wat verschrikkelijk jammer dat ik dat restaurant van haar gemist heb. Dat ik daar dus nooit meer zal kunnen eten. Ja, zo is het ook. Echt zonde. Ja, en vinden jullie, het past eigenlijk ook weer in de trend van de doodspodcast die ik de afgelopen keer heb aangedragen. Ja. Maar ik dacht, we doen nu misschien wat lichters. Oh, je hebt hem inderdaad slim verpakt. Misschien kan ik nu een soort kookhoekje gaan inzetten. Oh, je gaat voortaan steeds meer een kookpodcast. Ja, en dan daarna ga ik weer afbuigen naar een volgende. Ik zolang ben het vegetarisch is, vind ik het prima. Ja, nou, deze pudding was vegetarisch. Ja, die is absoluut vegetarisch. En in de week erna komt Alain Caron. Mm. Ook wel een vermaarde televisiechef ook. Of althans, het is een ultieme Fransman. Dat is ook weer leuk. Oh, weer ook weer iemand met een accent. Dat werkt heel goed. Ja. En hij gaat pasta met caviar maken. En dat is, nou, dat is ook weer een heerlijk verhaal. En heeft ook een heel ruig levensverhaal. Dus die koks die worden uitgezocht, of die foodliefhebbers, die hebben wel altijd iets leuks te vertellen. Ja. Ja. Okay. Echt wel een goed ding. Ik ga die tweede aflevering ook even luisteren. Want er was iets met de structuur, waardoor ik dacht van dit kan nog wel beter. Oké. Okay. Zullen we sterren geven? Aan de kok. Aan de chef. Dus hoeft geen sterren, geloof ik. We kunnen ook gewoon doorgaan. Aan het laatste avondmaal. Ja. Ik geef een biep gourmand. Nee, ik geef 4 sterren. Ik vind het een leuke podcast. Oké. Okay. Hoeveel? 4? 4. Ja. Ik ook. Ja, ik ook. All right. Gezellig. 4, 4, 4. 12. Dat is bij elkaar 12. inderdaad. Gaan we door naar muziek. Er is mij ter oren gekomen dat de jongens van de Vogels podcast... niet vandaag meer, maar net jarig nog waren. En dat zijn allebei, dat zijn dus vrienden van elkaar. Ze maken die podcast samen, ze zijn op dezelfde dag jarig. En wij heten Vink, dus ik dacht, ik ga ze even eren met een vogelliedje. Vinden jullie dat goed? Ja, dat vind ik wel. Kom maar op. We gaan luisteren naar The Beatles met hun liedje Blackbird. Wings and learn to fly. Oh. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life. You were only waiting for this moment to arrive. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life, you are only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly, into the line of a dark black. This moment to arise, you are only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise. Ja, dat waren de Beatles met Blackbird. We gaan door naar de volgende podcast, namelijk de Schaduwspits. Hoe vind je iemand die niet gevonden wil worden? Iemand die ervoor kiest om deels in de schaduw te leven. Zou dat hem zijn, denk je? Ik kan hem niet aanwijzen. Nee. Loop jij zo het veld even op en vraag jij het even. Ja. Het is een frisse dinsdagmiddag in maart. Locatie: het trainingsveld van een professionele voetbalclub in Nederland. Op het veld, 18 zwetende mannen. En als enige langs de lijn, wij, drie collega's van de NOS. En we spelen met de gedachte, zou er hier één spelen? Ik begin ook gelijk zachtjes te praten. Een homo-voetballer. Ik voel me er niet helemaal gemakkelijk bij, moet ik zeggen. Het is een beetje awkward, toch? Wij staan hier langs de kant van het veld dit te zeggen. En het voelt fysiek wel het dichtstbij dat we tot nu toe zijn geweest. Ja, dat is ook zo. Waarom staan we daar? En wie zijn we? Nou, we hoorden al Rivka, collega van NOS Sport, specialist vrouwenvoetbal en ook vroeger actief op het veld. Heel lang geleden basketbalster, nu journalist en lesbi. Dan heb je Jeroen, collega van NOS Stories en homo. Dat ten eerste. Homo. En altijd getennist. Misschien belangrijk voor dit verhaal. Ja. Homo en tennisser geweest. En ik ben Winfried Baaiens. Mij ken je misschien van het journaal of andere programma's van NOS Nieuws. Ik deed aan wedstrijdzwemmen en ik ben al meer dan 20 jaar, mag ik wel zeggen, naar alle tevredenheid, homo. Ja, hoi. Ja, dat is de Schaduwspits. En die komt uit, dit is de eerste aflevering, maar dat is natuurlijk in een tijd die er geknipt voor is met het EK voetbal. Het stadion dat in regenboogkleuren moest en niet mocht. Van de protesten die zondag... Nou, uiteindelijk dus toch gebeurd is. Ja. Het, in München. En aanstaande zondag inderdaad de Nederlanders in actie in Boedapest. Nou ja, het stadion is niet opgelicht in die kleuren zoals gewenst. Maar uiteindelijk dat is niet gebeurd. Nee, dat is niet gebeurd. Dat is verboden door de UEFA. Ja, toch? Ja. Maar uiteindelijk de tribunes zaten vol mensen met regenboogvlaggen. En het werd uiteindelijk een veel groter mediaverhaal, denk ik, dan als München wel het stadion in de regenboogvlag had op mogen lichten. Ja. Ja. En zondag gaat Wijnaldum met een One Love band spelen. Ook in regenboogkleuren. Maar dat heeft natuurlijk allemaal te maken met die wet van Orbán die net is ingevoerd ook. Ja, en die wet die gaat over dat er geen voorlichting mag worden gegeven aan kinderen over LHBTI. Ja, en dat is eigenlijk in het verlengde daarvan. Mag er ook op tv en is het überhaupt alles rond LHBTI-kwesties eigenlijk in de ban gedaan in Hongarije, volgens mij. Ik moet zeggen dat ze hebben het ook nog gekoppeld aan een pedofiliewet in Hongarije, wat het weer extra ingewikkeld maakt. Nou. Nou goed, tot zover de aanleiding voor het nu bespreken van deze podcast, De Schaduwspits. Er zijn ook andere aanleidingen om te bespreken. Namelijk dat het gewoon een mooie podcast is, toch, Milou? Ja, absoluut. Nou, dat het een heel urgent thema is. Nou, wat zit deze vernuftig in elkaar? Ja, enorm. Er zit best veel in, maar het voelt niet als veel, omdat het allemaal heel geleidelijk gaat. Het is snel geknipt. Er zit spanning in. Wat ook snel met zo'n onderwerp als dit een beetje van, oh ja, nee, we weten dat het een probleem is. En nu gaan we het nog even aankaarten. Nee, ik vind dat ze een hele slimme en goede keuze hebben gemaakt door op zoek te gaan naar de schaduwspits. Ja, en de schaduwspits, dat is dan de homo die niet uit de kast wil komen. Maar is er letterlijk wil komen in het team. Ja, en in de wereld ook. In de Nederlandse wereld van de voetballerij. Ja. Niet alleen de voetballerij trouwens. Ze gaan ook in de hele wereld natuurlijk. Ja, maar, wat wil ik zeggen? Mm-hmm. Ja, dat... Ja. Ik wil iets zeggen. Ja, zeg maar wat. Want je noemde net die veelheid. En daar wil ik wel even op aanhaken. Mm-hmm. Want ze hebben zichzelf echt een moeilijke vraag of opdracht gegeven. Namelijk, we gaan op zoek naar een profvoetballer die nu actief is en niet uit de kast durft te komen. Ja, want even, is die er echt niet? Nee, die zijn er niet in het Nederlands voetbal nu. Nou, de directe aanleiding van de podcast is eigenlijk twee brieven van Britse voetballers die in de Times zijn verschenen in Engeland. Dat waren zeer onthullende brieven, ook over hoe zij behandeld werden en zo. En nou, de eerste reacties op die brieven, die waren heel goed. En die waren heel erg enthousiast van joh, doorgaan. Maar altijd, als dat soort dingen gebeuren, dan zie je dat het op een gegeven moment weer wegzakt. En dan gaat iedereen over tot de orde van de dag. Ja. En wat deze podcast zo verschrikkelijk goed maakt, is dat we hebben ook bijvoorbeeld de zus van John Blankenstein erin zitten. Heb je die als tweede fragment? Of ja. Niet? Oh ja, zullen we die even doen? Die wil je altijd horen, volgens mij. Ja. Hoe komen we in gesprek met de schaduwspits? Of is het een middenvelder, een coach of een keeper? Antwoorden vinden we wellicht in Naaldwijk. Yes. Ja, daar zijn we. We gaan op bezoek bij de zus van John Blankenstein, die bekend werd als topscheidsrechter die ook openlijk homoseksueel was. En hij was daarin baanbrekend. Sinds zijn dood is er een stichting actief om homofobie te bestrijden. En Karin runt die. Dag Karin. Hallo. In Naaldwijk. Ja. Binnen. Ja, en weg, maar dan heb je ook wat. Dankjewel. Binnen in mijn nederige stulpje. En dit is typisch Karin. Het is een beetje als die tante waar je vroeger in de zomer graag naar op vakantie ging. In Karins geval zou dat dan Griekenland zijn, want daar zit Karin ook een groot deel van het jaar. Misschien dat ze daarom ook zo vrolijk en kleurrijk is. Wat zie je er mooi uit, Karin? Ja, leuk hè? Ja, ik zag hem. Onverstoorbaar vrolijk, zo komt ze over. En zo strijdt ze ook al jaren voor homo-emancipatie. Inmiddels is ze een fenomeen in de voetbalwereld. Want we zitten hier met de grandmother van de homo-emancipatie in de voetbal. Ja, ja, moeder Overste, zoals we worden genoemd. Willen jullie koffie? Lekker. Lekker, ja. Karins leven staat voor een groot deel in het teken van het geleefde leven van haar broer John Blankenstein. Hij was mijn grote broer. Hij kon lief zijn, maar zeker in de jongere jaren ook heel erg agressief, vervelend. Dat heeft natuurlijk alles te maken met... Ja, dat is Karin. Dat is Karin Blankenstein. En die vertelt inderdaad over John Blankenstein. Was de eerste en volgens mij enige homoseksuele scheidsrechter die daarvoor uitkwam in het Nederlands betaald voetbal. Nee, je had toch ook nog die andere? Met het korte broekje. Het korte broekje. Dat is een hele bekende scheidsrechter ook geweest. Van Zwieten. Nou, ik zoek dit het klinkt op. Een beetje, het kan ook een verwensing van een scheidsrechter zijn vanaf nee. De tribune van de Frank tegenpartij. Of zo, iets met... Nou, goed. Nou, scheidsrechters werden altijd voor blinde homo uitgemaakt. Ja. En bij All-Stars hadden ze toen echt eens een keer de volgende keer een blinde homo als scheidsrechter. All-Stars, het televisieprogramma bedoel je? Ja. Ja. Ongelooflijk leuk. Ik onderbrak je, geloof ik. Weet je wat trouwens leuk is van deze podcast ook? Dat er inderdaad de toon is prettig. Hè? En er zit echt lichtheid in ook. Het onderwerp wordt heel goed benaderd. Ja, het is lichtheid waar het kan. En ook serieus waar het ook soms waar het ook moet. Dus zo'n begroeting, zoals we net hoorden, dat kan vol enthousiasme. En wat zie je er leuk uit. En vervolgens, als we het gaan hebben over het levensverhaal van John Blankenstein en over het werk wat die stichting doet, dan wordt de toon ook wel weer wat serieuzer. Ja. Geheel terecht. Ja. Ja. En, ik heb hem. Je hebt hem. Frans Derks. Frans Derks. Was hij geen homo? Nou, dat lijkt me niet. Misschien niet openlijk dan. Nou ja. Nou, Hier staat dus een foto van Derks in zijn kenmerkende krappe korte broek. Sorry. Ja, tijdens zijn laatste wedstrijd. Dat is wel weer heel, heel stigmatiserend, Milou. Nou, ik heb het niet zelf bedacht dat hij dat is. Nou goed, oké. Okay. Nou, we weten het niet. We laten het in het midden. Ja. We laten het in het midden. Oké. Okay. Stan, wat was je? Nou ja, ik wilde. Ik wil nog heel even terugkomen op die veelheid. Want omdat die zoektocht heel erg centraal staat bij de podcast. En ze aan het begin van het seizoenetje van 5 afleveringen ook nog niet weten waar ze gaan eindigen. Had ik soms wel het gevoel dat het best wel breed uitwaaierde. Wat ik snap, omdat het een heel lastig kweeste is waaraan ze zich wagen. Ja, het is een verkenning. Het is echt een verkenning. Dat. Daardoor miste ik soms focus. Dus de tweede aflevering ging over tennis. De tennisclub waar een van de presentatoren, Jeroen, op heeft gezeten. Ook weer een hele mooie aflevering. Maar daar verliezen ze het onderwerp een beetje uit het oog. Nee. En dan blijven ze heel lang dralen bij van... hoe gaan we sporters benaderen of voetballers benaderen? Want ze willen een brief gaan schrijven. En die via de John Blankenstein Foundation naar homo-voetballers sturen. Maar dat houdt de podcast een beetje nodeloos op, vond ik. Mm. Maar er zit nog een ander probleem onder. Dat is namelijk... er is natuurlijk geen overeenstemming of het wel nodig is om uit de kast te komen. Hoezo? Als homo in de voetballerij of in de sport. Nou, daar verschillen de meningen ook nog wel over. Moet je dat nou eigenlijk wel doen? Je hebt dat voorbeeld wat Tom Egbers natuurlijk noemde... van die Engelse voetballer. Veshnu heette die. Maar waar bestaat hier oneenigheid over? Want het lijkt bij me jou toch als... of onder de presentatoren? Ja. Of nou, nee, er is geen eensluidende mening over. Sommige mensen vinden van wel. En hoe ver je daar dan moet gaan. Dat is eigenlijk het... Ja, dat soort discussies in integratie of heb je natuurlijk altijd. Van in hoeverre moet ik, wanneer wordt het koketteren? Moet ik het doen? Levert het niet meer nadelen maar op dan voordelen? Maar dit is zo'n wezenlijke eigenschap van jezelf. Het mag wel de hele tijd over het voetbalgeld. In de kleedkamers mag het waarschijnlijk wel gaan over vrouwen en... chickies en weet ik ja, wat. Ja, precies. Dus ja. Dat heb je dan als. Dan gaat dat allemaal. Maar je moet het telkens doen alsof. Die vraag wordt wel. Die stellen ze wel in de podcast bijvoorbeeld ook aan John de Bever. Dat is een oud prof zaalvoetballer. En heeft ook nog wel op het veld gestaan. En die is openlijk homoseksueel. En nu ook volkszanger. En die zegt ook: waarom zijn jullie in godsnaam met deze podcast bezig? Dus ze problematiseren het wel, wat het ook wel weer interessant maakt. Ja zeker. Ja, maar dat moet je ook niet uit de weg gaan. Van moet je het nou wel of niet doen? Nee. Dus het is heel interessant. Het is een onderzoekspodcast op een lichtvoetige manier. Maar het is gewoon dat hele terrein verkennen. Ja. Ja, En ja, ik vind het knap geknipt. En, ja, het is heel, heel vlot. Heel toegankelijk, denk ik, ook voor... Ja, voor een jongere doelgroep ook, hè? Het is echt heel goed gemonteerd. Goeie radio. Ja. Audio. Dus we gaan sterren geven. Sterren, ja. Ik geef er 4,5. En ik sluit me bij Milou Brandt aan. Mm-hmm. Ik geef er 4. Oké, dat brengt ons op een totaal van 13 sterren. Zie, ik word er al beter in dat sterren tellen. Goed, gaan we naar de volgende podcast. Doorhout. Dat er een einde komt aan de lockdown. De stip op de horizon komt steeds dichterbij. We lijken op koers naar het oude normaal. De terrassen stromen weer vol, het wordt drukker op straat. En steeds meer mensen zijn gevaccineerd. Waaronder ik. Is dat dan het einde van een periode vol beperkingen? Waar hebben we zo lang zoveel voor gelaten? Dat vragen we ons wel eens af. Of eigenlijk, voor wie? Let een beetje op elkaar. Mijn naam is Mieke van der Wij. In deze podcast ga ik in gesprek met mensen uit die risicogroep. Doorhout volgens sommigen. Een term die een geheel eigen leven is gaan leiden. Ik spreek met hen over het leven na corona. En over wat deze pandemie ons geleerd heeft over onszelf en onze samenleving. Mijn oudste broer die zei destijds, pensioen is een stalen deur, die valt met een klap achter je in het slot. Toen dacht ik, zo zie je dat misschien, maar dan kom je wel in een andere ruimte. Die biedt weer allerlei mogelijkheden. Je hoort Frank Wieland, rechter in rusten. Nou ja, in rusten. Op zijn 70ste moest hij met pensioen. Zo gaat dat in de rechtspraak. Maar inmiddels heeft hij zijn toga alweer van de wilgen gehaald. Hij helpt namelijk om de door corona opgedane achterstand in de rechtspraak weg te werken. Het is niet vanzelfsprekend dat ik nu met Frank afspreek, want korter dan een jaar geleden lag hij nog op de IC. Inderdaad, corona. We spreken af in een iconisch hotel in Zaandam. Op zijn verzoek niet bij hem thuis, want daar is het lastig afstand houden. Het lijkt mij heel interessant om deze podcast te doen, omdat ik Mieke van der Wij erg goed vind als interviewer. En ik nu haar ook weer eens hoor in een rol die niet in Nieuwsweekend of op Radio 4 is. Maar gewoon als zelfstandig programmamaker. Wat haar ongelooflijk goed afgaat natuurlijk. Want dit is het gesprek wat zij hier heeft met die Frank Wieland. Hij was overigens rechter in het proces Holleder. Daar kan je misschien van kennen ook. Dat is een waanzinnig interessant gesprek, wat heel snel op heel veel diepere lagen gaat. En over heel veel tegelijk gaat. Het gaat inderdaad over het afscheiden, schrijven van oudere mensen. Het gaat over die term doorhout, die ontzettend veel mensen natuurlijk verschrikkelijk gestoken heeft. De term kwam uit origineel uit een column van Marianne Zwageman. Ja. En het doorhout, ja, dat kan eigenlijk wel weg. Dat was eigenlijk de natuur doet het zelf. Ja. En daar waren natuurlijk heel veel mensen woedend over. Want wie bepaalt dan wat doorhout is? En zo, dat zeg je niet tegen mensen. Zo ga je niet. Niemand is doorhout. Nee. En deze man kwam natuurlijk zelf op de IC terecht. Wat Mieke net al zei. Maar ik vind dit zo'n ontzettend prettig soort podcast. Ja, dat zit er ook in, denk ik, dat het de toon is van het hele gesprek. Dus natuurlijk, iedereen was heel boos, of niet iedereen, maar veel mensen waren boos over doorhout, wat Marianne had gezegd. Dan zie ik dat als titel van deze podcast. En dan denk ik, oh ja, oké, nou, we weten wel dat iedereen daar boos over was. Ja. Volgens mij weten we ook al dat het niet kan, dat je dat niet kan zeggen. Maar daar gaat het niet over. Ze laat eigenlijk heel mooi zien wat een interessante man die Frank is. Het gaat niet over boos zijn op die uitspraak. Nee, het gaat over laten zien, zeker, over wat voor mensen we het hebben. Ja, en bovendien heeft hij daar ook, want zij confronteert hem wel met dat begrip doorhout. En daar heeft hij een heel genuanceerde uitleg bij die niet verzandt in woede. Nee. En het is natuurlijk ook een hele prettige man om te interviewen. Want het is een hele erudiete man. Los van dat hij op de IC heeft gelegen met corona, heeft hij een extreem boeiend levensverhaal en ook een bepaalde visie die gestoeld is op het boeddhisme, vertelt hij op de samenleving en zijn rol daarin. En dat is gewoon leerzaam om naar te luisteren. En op de rechtspraak en op zijn pensionering. Want hij is dus gewoon toch weer aan de slag gegaan. Hè? Hij zit nu gewoon weer op zaken om de achterstanden in de rechtsstaat in de rechtspraak in te lopen. Ja, ik zal ook even laten horen. Dat was ook eigenlijk precies de reden waarom ik terug ben aan het werk. Omdat ik mij altijd heb gekant, of altijd kritisch ben geweest, moet ik zeggen, op de tijd die verstrijkt tussen de daad en de berechting. En er zit soms een jaar tussen. En ik vind dat kwalijk. Ik vind dat dat niet kan. En je dacht niet van, nou zeg, ik moest ermee ophouden, dan ga ik ook niet jullie... Ja, nee, maar als de rechtbank dan een appel doet op dat principe van jou en zegt, nou Frank, de achterstanden zijn er nog verder opgelopen. Ja, dan krijg je een soort noblesse oblige misschien, of noem het loyaliteit. Of vind je het gewoon leuk? Nou, dat vroeg ik me af. Ja, en? Ja, ik weet nu dat ik het leuk vind. En dat hoopte ik ook. Maar dat was een beetje de vraag. Eigenlijk was ik klaar. Het was goed. Grappig genoeg, als ik omschrijf met een paar woorden hoe dat ging met Holleder. Als je alleen met jezelfde collega's en dezelfde secretarissen op één zaak zit, dan trek je langzaam terug in het bedrijf. En je gaat niet meer naar vergaderingen. Ja, wat kan je uitschelen? Daar heb je niks mee te maken. Je gaat niet meer naar jurisprudentiebesprekingen. Want wat doet het ertoe? De jurisprudentie die je tegenkomt, of die je nodig hebt in de zaak Holleder, ja, die vind je wel. Je gaat niet meer naar koffies, want je hebt wel wat anders te doen. En zo liep ik langzaam maar zeker naar de exit. Ja, zijn hele leven werd opgeslokt door dat Holleder-proces. En dat heeft hem eigenlijk op een soort eiland doen belanden. Dat hij zijn werk niet eens meer leuk vond. Ja, ja. Ja, wat natuurlijk wel ook logisch was. Maar. Ja. Wat ik nog een goede greep vind bij deze podcast, is dat het begrip doorhoud breder wordt gezien dan mensen van 75 plus. Ja. De podcast begint bijvoorbeeld met een aflevering over de 28-jarige zangeres Mira Thompson, die toevallig ook nog in een rolstoel zit en die een lichamelijke beperking heeft en daar tijdens haar leven aan mee te dealen had, maar ook hele felle, hele goede opmerkingen heeft over hoe zij daarmee haar weg vindt door de wereld. En dat zij ook zij vertelt ook hoe zij gekwetst was door dat doorhoud. Dus het gaat niet alleen om mensen zoals Frank, die misschien meer in de buurt van het einde van hun leven zijn, maar ook gewoon onkwetsbaren in het algemeen. Ja, en aan het eind van de podcast zitten ook nog twee ingesproken berichten. Eén bericht ook bijvoorbeeld, dat iemand zegt, kinderen groeien op met het idee dat ze doorhout zijn, en dat idee internaliseren ze. Dus daar gaan ze ook naar leven. En dat is ook wel echt iets wat aan de hand is. Als je mensen, gehandicapten, als je die steeds maar het gevoel geeft, jullie tellen niet mee, ja, dan ga je daar natuurlijk ook naar leven. Ja. En dat zijn goede constateringen, zeker. Gaan we naar een eindoordeel? Dat zouden wij best kunnen doen. Ja, volgens mij ook. Nou, Vincent, aan jou de eer. Oh ja, ik geef 4,5 ster. Ik geef 4 sterren. Ik vind nog even een klein applausje voor Mieke van der Wij, die dit met zo'n nonchalance, gemak en oprecht interesse doet. Ja. Hartstikke mooi. En ik geef ook 4 sterren. Ik heb wel een beetje dat ik wel klaar ben met het onderwerp ook. Ik heb nu ook al zoveel mensen over dat dorre hout gehoord. En het hele corona gebeuren hoop ik ook snel gewoon achter me te laten. En met mij denk ik vele anderen. Ja. Hadden jullie dat niet ook een beetje, dat je wel toch een beetje in dat onderwerp ook niet zo heel origineel? Ook toen tijdens het hoogtepunt van de discussie rond die term doorhout, had je ook genoeg verhalen van mensen die door sommigen als doorhout worden beschouwd en die daar tegenin gingen. Geheel terecht. Maar je kan ook gewoon leren los van de coronadiscussie of van doorhout over hoe mensen in het leven staan. Ja. Ook al zijn ze misschien dichter bij de uitgang dan. Ja. Nee, ik ben ook vrij corona moe af en toe. Maar ik vond deze podcast, die verhevigde dat gevoel niet. Zeker niet. Okay. Ja. En ook nog één ding wat ik was vergeten. Ja. Dat ik de muziekje een beetje cheesy vond. Ja, dat is ook raar. Want dan ze hebben een hele korte gekke muziekfragmentjes in, die dan even het bumpertje naar de volgende vraag moeten zijn. Ja. Die mogen weg. Ja. Ja.

over hun ideeën en uitvindingen en innovaties. Ze gaan over het leven zelf en je hebt er, ook als buitenstaander, enorm veel aan. Klinkt zweverig, is het tegendeel. Probeer er maar eens een. Dus, wij hebben geluisterd naar de podcast Monkey Talks. Monkey Talk. Hey, hallo. Wat fijn dat je luistert. Ben je er klaar voor? Zin om je hersenen weer even uit te laten? Ik hoop dat deze Monkey Talk dat doet. En je ook een beetje kietelt, opport en zin geeft. En misschien wel een beetje laat mijmeren. Dat is het begin voor ieders creativiteit. Aflevering 1 ging over tijd maken voor creativiteit. En daar vertelde voorraper Paul Turken dat je eerst een ruggengraat nodig hebt voor je überhaupt creatief kan zijn. En daarom dacht ik, heb ik daar in mijn netwerk niet een goed voorbeeld van? En gevonden. Daarom komt zo voorraper Jelle de Jong aan de phone. In zijn verhaal zit zowel dat creëren van die ruggengraat als de creativiteit die toen loskwam en waaruit echt woest aantrekkelijke diensten zijn ontstaan. IVN, zul je denken? Dat is de afkorting voor Instituut voor Natuur, Educatie en Duurzaamheid. Toen Jelle daar begon als directeur was de organisatie technisch failliet. Met zijn team heeft hij er weer een voortvarende club van gemaakt. En hoe dat ongeveer ging, dat vertelt hij. Wat erbij ook mooi is, Jelle volgde gewoon zijn hart. Hij kwam uit een corporate commerciële bedrijfsleven, Shell, Boerenkroon, Tempo Team, altijd in directiefuncties, en kreeg op een gegeven moment zo'n Mieke Telkamp waarheen waarvoor gevoel. En hij volgde dat gevoel. Natuurlijk ken je Mieke Telkamp niet, Google er even. Lekker camp. Anyways, Jelle gooide zijn talent in de lucht, zoals hij zelf zei. Ja, goed, de inleiding gaat nog heel even door. Je mag het best afkappen, volgens mij. Okay. Ja, dat denk ik ook wel. Ik vind haar dus wel grappig. Irene God, Cool. Ja, ze heeft wel iets... Irene Cool, die naam is ook goed. Ja, dat is een coole naam. Ja, dat is een coole naam. Ze werkt bij het reclamebureau The Zoo. En daarom met vijf O's. Daarom heet het ook Monkey Talk. En dan nodigen ze een gast uit. En die gast noemen ze dan de vooraper. Zodat je die kan naapen. Ja, dat is het idee. Een dijk van de vooraper. En dan hebben ze ook nog ergens een rubriekje. En dat heet de olifant of zo. En dat is dan een probleem. Ja, ik werd echt helemaal gek van de alle beeldspraak, metafoortjes. Konijnenpaadjes, je hersenen uitlaten. Het is echt deze aflevering. Het voelde als satire op creativiteit. Ik vond het zo doods. Je eigen rok presenteren voor de hele groep. Je rok? Kwetsbaren durven te zijn. Als je kwetsbaar durft te zijn, ga je vliegen. Weet je wat ik op een gegeven moment had? Mag ik er nog eentje noemen? De rivierbedding. Oh ja. Dit is heel belangrijk in deze aflevering. De rivier. Als een rivier een goede bedding heeft, gaat die sneller stromen. Ja. Weet je wat dit is? Nee. Dit is de toon van de gelovigen. Als je naar de EO luistert, hoor je eigenlijk bijna hetzelfde. Als ze het over Jezus hebben, om Jezus aan te prijzen of de Bijbel aan te prijzen, dan hoor je eigenlijk precies deze taal. Ja, is dat niet gewoon bevlogenheid? Nee, want dat kwam er te enthousiast uit of te fel. Ja, nee. Maar volgens mij niet. Oh. Oké. Het voelde juist... Ik had het, wat gebeurt ik had, er? Het gevoel deze... Ik hoorde even jouw innerlijke getuigen dan. Ja. Maar deze... Volgens mij deze, was het bevlogenheid. De directeur van IVN, die wat ook echt een interessante organisatie is... Die komt een geweldige voort, club. Jelle de Jong, die komt voort dus uit die corporate wereld. Mm-hmm. Maar het lijkt alsof hij de ideeën over bedrijfsvoering en die hij geleerd heeft tijdens een MBA ergens of tijdens een master bestuurskunde, alsof hij op eenzelfde manier kijkt naar omgaan met creativiteit. Dus gewoon boeken lezen over de piramide van Maslow. En, en Jelle de Jong, die zit daar in zijn digitale chillroom. Oh ja, hij noemde, ja, god. En die zit daar te boetseren met energie. Ja, en... Hij is top bezig daar. Echt. Ja. Echt top bezig. Ja. Want leiders zijn namelijk de putdeksels voor de groei van het bedrijf. Ja, ja. Ik ben een klein beetje... Ik dacht, Hanneke Groenteman, echt een radiogrootheid, vind ik. Of ook televisie trouwens, interviewgrootheid. Ja, natuurlijk. Draagt een podcast aan... Nou, dan zal het wel echt de moeite waard zijn. Ik was danig teleurgesteld. ik zag toen ook wel een kleine mini-corruptie gaande. Want Hanneke heeft ter inleiding van deze hele reeks een interview gehouden met Irene Koel. De presentator, dus, of de host, ja. Dus ik leg die bal graag bij jou, Stan. Ja, precies. Nou, dit. Nee, maar Hanneke heeft haar netwerk aangesproken als Tamtam. Ja. Voor deze podcast. Dus, Tamtam zal ook weer zo'n term zijn. Ik weet niet. Het deed mij heel erg denken aan mijn de Friese baas van de zelfschool, waar ik een tijd lang in de zomers heb gewerkt. Die had ook metaforen als moeheid is een emotie. Als er een tijger achter je aan zit, dan kan je ook nog een heel eind rennen. Ja, nou, dat kan zo. Ja, monkey talk. Wij waren altijd kapot, omdat we best wel later gingen slapen en de hele dag kinderen moesten maken. Wat wel heel erg leuk was. Maar dat deden we. En hij zei ook, want je mag dus van Jelle geen... Jelle is die man die wordt geïnterviewd. Ja. Geen ja maar zeggen, maar je moet zeggen ja en. Heel belangrijk. Ja, ja, nu snap ik ook die dogmatiek die waar Vincent het net over had, inderdaad. Gewoon al die regeltjes. Functioneringsgesprekken zijn bij IVN taboe. Er zijn dus nu die rock conversations. En dan moet je het gaan hebben over de steen die je wil gaan verplaatsen. Laten we nog een klein stukje luisteren. Ja. En hoe zorg je nou voor je eigen creativiteit? Dat je die je eigen. Hoe blijf jij nou dat jongetje van 4 of 5 of 6? Dat je inderdaad uit je konijnen. Ik wou zeggen uit je konijnengaatje, maar dat is toch wel een beetje raar. Uit je konijnengangetje. Ja, konijnenpaadje, ja. Konijnenpaadje? Ja, nou ja, weet je, ik heb. Ik had vorig jaar had ik voor het eerst, want ja, in het begin van het jaar, het idee van. Ik wil eens een thema voor mezelf formuleren. En dat werd toen oordeelloos zijn. Oordeelloos zijn. En toen kwam mijn vriendin ook op mijn pad met een mediationopleiding. Nou. En vervolgens kom je allemaal situaties tegen waarin je eigenlijk best, merk dat je best wel stevige oordelen hebt. Maar ook met die mediation-opleiding oef je er heel erg in. En ik heb er wat meer ruimte in gemaakt, denk ik. En dit jaar had ik het voornemen, ik wil wat meer moeiteloos leven. Dat bleek eigenlijk een beetje hetzelfde te zijn als oordeelloos zijn. Grappig genoeg. Want moeiteloos leven heeft echt mee te maken dat je, als het leven een stroom is, dat je meegaat met de stroom. Dat je eigenlijk tegen alles ja en zegt. In plaats van ja, maar of nee. Of dat je gewoon eigenlijk omarmt wat er komt. Ja, precies. Laten we gaan oordelen. Ja. Oké. Okay. Goed. Wie gaat er eerst? De luisteraar. Ja. Nee, dat kan niet. Stan. Nou, ik geef 2 sterren. Het hing. Deze podcast extra erg maakte, was gewoon ook die gast Jelle de Jong in die eerste aflevering. Er komen ook bijvoorbeeld in een andere aflevering ook wel kunstenaars of echte mensen met hun poot in de klei aan het woord. Ik ga ook helemaal praten in Jelle rare metaforen. Poot in de klei bij de VN. Wordt het beter? Nou, het wordt wel beter, want dan gaat het bijvoorbeeld over iemand die aan de Design Academy vertelt over wat hij daar maakte. En dat is veel interessanter, want dan komt creativiteit in de praktijk. Terwijl het bij dit gesprek echt bleef hangen in al die domme theorietjes. Oké, ik ga mee. Ik geef ook 2 sterren. Ja, oké. Deed je dat niet al? Nee, oké. Nee, dat deed het dan. Nee, klopt, ik snap het. Ik geef 2,5 ster, omdat ik wel vind dat Irene heel goed kan samenvatten. Ze heeft een fijne toon, vind ik, en ze is ook grappig. Want ja, je bent ook best wel afhankelijk van je gast natuurlijk, hè? En in welke termen hij praat. Nou, nee, maar zij praat in. Het is één grote aaneenrijging van clichés die ook al die vakgenoten natuurlijk allemaal al kennen. Ja, misschien als je dat dan ook luistert als vakgenoot, dat je dan bevestigd wordt in. Ja, want dat is dus ook heel veel veren in je reet. Van geweldig en wat top ben je bezig. Ja, nou goed. Het zijn mijn sterren en ik geef er dus 2,5. Goed zo. Ja, nee, natuurlijk. Nee, dit, uiteraard. En dat komt op het totaal van. Het zijn mijn sterren. Van 6,5 ster. En dan gaan we nog even door met oordelen, Jelle. Want we gaan naar het eindresultaat. Op de laatste plek is geëindigd Monkey Talk. Met 6,5 ster. Daarna, nu gaan we meteen schieten we omhoog qua sterren. Want de derde plek gaat naar Laatste Avondmaal met 12 sterren. Dat is echt geen gekke score. Helemaal niet. Nee, dat is een hele goede score. Het zit ook allemaal heel dicht bij elkaar. Want op de tweede plek staat Doorhout met 12,5 ster. En de eerste plaats gaat naar De Schaduwspits. 13 sterren. Nou. Right! Ja, zijn wij juist en fair geweest, mannen? Ik denk het wel. Gaan we nu de kroeg in met z'n allen? Ja, leuk. Laten we dat doen. Want of gaan ze om 3 uur dicht? Nou, ik weet niet, is er misschien is een AHA to go op het Mediapark waar we terecht kunnen? Denk niet dat de supermarkten zijn vaak niet 24 uur lang open. Nee, zijn ook niet. Maar jullie kunnen wel mee naar Amsterdam, want volgens mij is daar wel nog wat. Ah ja, we moeten er toch heen. We dat dan onmiddellijk doen. Oké. Ja. Dan zeg ik, dit was Fink. Fijne nacht allemaal. Straks is hier Nachtzuster met niet Astrid de Jong, maar... Nee, Ron Vergouwen. Nachtbroeder. En eerst nog het NOS Journaal van 2 uur. Dag. Dag. NPO Radio 1. Mijn tune.